دین پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے ہے. دین پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے. پانچ شعبے دین کے طور پر صحیح بیان کریں. سترہ منصد اب اکثر صاحب بیان کریں گے. قائد عبادات معاملات معاشرت. آج چھوٹی صرف دفتر میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر شاہ صاحب پہلے کیوں کے جواب میں کیا فرق تھا؟ تو ترتیب کون سی ہے؟ معاشرے سے پہلے ماشاء اللہ. عبداللہ اخلاقیات کا شعبہ کیا ہے؟ اخلاقیات کے شعبے میں کسی پر بات کرتے ہیں بڑے چھوٹے کے ساتھ سایہ کے ساتھ کیسے بات کی جائے؟ اور ہم والا بزرگ بتائے گی اخلاقیات کی چیز کی تھی. اخلاقیات میں یہ طرح کا انسان کو دونوں کھڑے ہیں. اخلاقیات خوشحال صاحب کسے کہتے ہیں؟ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ اور اخلاق فاضلہ. تو اخلاق رذیلہ جو ہے حسد کبر لالچ یا بغض، اور اخلاق فاضلہ جو ہے وہ ہمدردی شفاہی کے ساتھ توازن. ان دونوں بزرگوں نے جو بیان کیا انہوں نے کس چیز کو بیان کیا؟ انہوں نے معاشرت کو بیان کیا. معاشرت دوسرا شعبہ ہے، اخلاقیات دوسرا بیان کیا. تو خیر آپ کو پتہ کرے بڑے بڑے درسوں میں جاتا ہوں تو بڑے بڑے حلیل اخلاقے پائے ہوئے لوگ یہ بیان کرتے ہیں نا، اس طبقے کو نہیں ملتا. دونوں بزرگ مجلس میں آتے ہیں نا، یہ اس کے بعد بڑے تعداد ہیں سننے کے لیے. پانچ شعبے دین، پانچ شعبے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. تصوف کا موضوع سارا دین ہے. تصوف کا موضوع مکمل دین تصوف کا موضوع ہوتا ہے، یعنی صرف ذکر اذکار کا نصاب مکمل کر کے آدمی کو پگڑی بدوا کر گاڑی پر تیل لگا کر عمل کرنا نہیں ہوتا. پانچوں شعبوں میں آدمی کو درست کرنا ہوتا ہے. یہ کئی بار میں سنا ہے، بار بار اس بات کو اچھا لگتا ہے کیونکہ صاحب ملنے کے لیے آدمی کا یہ قاضی ہے طریقے میں اصلاح بزرگ کو خلافت نہیں ہوئی اور خالی نے ملاقات میں تو میں نے بٹھایا کہ کیا حال ہے شہر سے آپ کہاں پر رہتے ہیں انہوں نے کہا فلاں جگہ رہتے ہیں کہا وہ فلاں جگہ اس کے بعد دارالعلوم ہے فلاں دارالعلوم آج اس دارالعلوم کا کیا اور کا محتم ایسے چندے کرتا ہے ایسے دھوکے کرتا ہے ایسے پیسے کھاتا ہے ایسے خیانت کرتا ہے اب اس کے بارے میں نے سوال ہی نہیں کیا تھا کہ حالات سننے کے بارے میں میں صرف یہ کہ نیچے کا معلوم کرنے میں یار وہ بچے گا کیونکہ مجھے معلوم ہے تو اس جگہ کے قریب ہے تو مجھے جگہ کا اندازہ ہو جائے گا کتنی بات تھی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آگے سے قائد خلافت سب سے آدمی پگڑی باندھے ہوئے گاڑی پر خوب تیل ملے ہوئے ہیں اور وہ غیبت کے لحاظ سے انتہائی پہ جاتا ہے اخلاق رضیلا کے لحاظ سے انتہائی پہ جاتا ہے جس کی غیبت کی عادت ہے ڈاکٹر سیاض صاحب مقم کرموں میں کرنے کو لے کر آئے کہ یہ غلام بزرگوں کے خلیفہ ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں بھائی میں پھر ساتھ ہی رہے تھے پورا ہاں جی بھائی ساتھ ہمارے رہے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ نیک لوگ اہل علم اللہ والے ساتھ ہوں تو آدمی کو مسئلہ مسائل پوچھنے میں آسانی ہوتی ہے آدمی سے کوئی کوتاہی اور مدد کرتے ہیں نیک امال پر ہمت دلاتے ہیں ان کی برکت سے آدمی خراب امال سے بچا رہتا ہے بڑی برکتیں ہوتی ہیں ناشتے پر بیٹھے ہم لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں ویسے کہ جو صحیح محتاط اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ فالتو فضول فضول بات بالکل نہیں کیا ضرور کی بات ہو انتہائی مختصر الفاظ ہونا چاہیے اور ہماری طرح جو بے احتیاطیں ہوتے ہیں تبصرے ہم کرتے رہتے ہیں تبصرے میں کسی آدمی کا نام ہے یوں نام آیا تو خلیفہ صاحب نے کہا وہ تمہیں کیا پتا ہے احرام باندھے ہیں مقام کرما میں اللہ کے حضور حرم میں اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کا یہ تو فلانا ہے اس سے اپنی لڑکی کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی تھی اور تو اس سے خوشی کرنی تھی ہم حج سے کہاں بھاگے حرم سے بھاگے ہیں آپ اب کیا کریں اندازہ ہوا خلیفہ صاحب کو انتہائی زیادہ بے احتیاطی سے غیبت کی عادت ہے اللہ رضیلا کا یہ حال ہے تو اس کا حضرت صاحب انہوں نے خلافت کی ہے کوئی نہ آزمائش کی ہے نہ کوئی حالات سے باخبر ہوئے ہیں کہ جنازوں کو زیادہ دے رہے ہیں اخلاق کے فرض اخلاق رضیلا کے لحاظ سے کیا حال ہے کتنی بے احتیاطی کے ساتھ غیبت کی عادت ہے انجینئرنگ میں انٹرویو ہو رہا تھا نا کوالیفائڈ ساتھی ہمارا رہ گیا یاد ہے آپ کا نا اور وہ 19-20 کا فرق تھا 19 جو ہے وہ ہو گیا 20 رہ گیا اس کو بڑی زیادہ جو ہے افسوس تھا کہ اپنے سستے ہیں بے سستے والے آدمی ہیں بخودار یاد جو رہے ہیں آپ اپنی غیبت کی عادت کی وجہ سے رہے ہیں اپنی غیبت کی عادت کی وجہ سے رہے ہیں اور میں تو اس کا میں آپ کو بتا بھی دوں پھر آپ مجھے اس کا جواب دیں باتیں سے ہے کہ نہیں میں کہا سو ہمیں اس کا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ کر ہیڈ کی سینئر کی پرنسپل کی جو بھی بڑا ہو اس کی غیبت کرتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ بھی اس پیسہ لے کر یہ بھی اپنے حصے کی غیبت کرنا ہے تو دوسرا آدمی جا کر دوسرے عمل کا سہارا لیتا ہے جو عام طور پر اہل باطل ترقی کے لیے سہارا لیتے ہیں جھوٹ غیبت چغلی اگر یہ آدمی جا کر اس کو چغلی کھاتا ہے تو اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا اور اس سارا لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا اور باقی یہ بات آپ نے سیکھی کیسے میں کہ باقی ساری مجالس میں آنے جانے سے ترغیب رسائی میں کر چکا، اب اس کا میں ایک دن علاج کروں گا. کیا مجلس میں آیا تو اس نے نیوز ریبل سلوچ میں نے مارا تھا پڑوس کے دانتوں سے اون نکل میں افسری کی دیر نکلی. اور تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر سے بھاگے نا بس اب خیال شیو ہو جائے. اس کے بعد خیال ہوا خدا میں صرف سلاسی لیے صرف تھپڑ کھاتے جھپت گئی تو تھپتا ہے. اگر حد تک اپنے آپ کو ہمارے سمجھتے ہیں کہ تھپڑ کے لیے تیار ہوئی تو ٹھیک ہے، کیونکہ تو کلی حوالے کرتے ہیں اپنے آپ. لیکن آپ کی ترقی جو رکھی ہے اس کی بنیاد بھی بنی، بنیاد بھی بنی ہے. اور صورت حال ہے یہ کہ شعبہ اخلاق یہ بہت وسیع شعبہ سیکھے پر اثر لال سینا ریا دس دس باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کی ہوئی ہیں. ریاض دس اخلاق رضیلہ ہیں، دس ہی اخلاق فاضلہ ہیں. سارے شعبوں میں محنت کرنی ہوتی ہے اور سارے شعبوں میں محنت کر کے اس کے بعد وہ جب آدمی کو حاصل ہوتے ہیں تو آپ نے ہوا جس کو طریقے سے سبب اس کو حاصل ہوا. اور دین کے کام چھ شعبے علی چھ شعبے کون کریں گے اس کو کون کریں گے علی آپ ثاقب صاحب گنے گی تربیت قانون آئی کے ساتھ پانچ اس نے جن لی دس مغلوں سے شادی جنہیں دو ڈوکری ہو رہی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت صاحب سے دو مجھے حضرت صاحب کے فیض سے دو باتیں خاص ملی. کیسے؟ ایک تو قوت حافظہ ملی ہے، قوت حافظہ. دوسری بات دوسری تمہیں بھول گیا. تو ہمیں دوسری بات یاد ہی نہیں قوت حافظہ. پہلا خیال قوت حافظہ تھا، دوسری میں بھولی کیسے ملا جی. آپ بوئی صاحب بتائے جی بیٹھے جی بوجھ صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اکیڈمی پوری پوچھے تو مجھے نہیں آپ کی یاد ہو گئے یہ باتیں خاص یاد ہو گئی. ایک دفعہ ڈاکٹر سیال صاحب میرے پاس آیا تھا، اس دن میں کوئی سرفیس اٹھا دیا فورس کا میرے سے لکھ رہا تھا کتاب میری یار ولاس کھلی ہوئی پڑی ہوئی. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ چیسٹ کیا آپ فلوئڈ جب نکالے نا نیڈل کہاں پر ڈالے آپ کو آپ کی گائڈ کرتی ہے لڑکیاں یہ چیسٹ ڈویژن نا یہ اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر لیڈر لچول لے پا رہا پورا طریقہ دے تو میں دیکھا رہا پورا طریقہ ہے. اس کو لیڈر ڈالتا ہے اس کی مریض بھگتتا ہے کتنا اس کو درد ہوا کتنی اس کی مصیبت ہوئی ہے اور اگر صحیح جگہ پر ڈالے تو تھوڑا درد ہوگا نہ اس کے لیے فائل ہو گئے. یاد ہی دیتا تو خیر جی اور آپ ثاقب صاحب اس بجلے میں کہنا یہ باپ سے شب بجلے جی حاجی صاحب چار اس کا دل لیے گا آپ سے جو آپ ہو گیا آپ کی زش مار کر دوں گا جی ضرور ہوگا جی پھر خوشحال شروع ہوگی تو میرے سے چار پانچ نمبر ہو گئے اس کے چار ہوئے عمر فاروق بتائے جی درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، بیعت و تلقین، آئین و قانون، جہاد و قتال اور دعوت و تبلیغ. سلمان صاحب بولے ترجیح سے بول رہے، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، بیعت و تلقین، دعوت و تبلیغ، قانون و آئین، قتال. اور تصنیف و تالیف کو برگزار ہم پہلے نمبر پر کیا کرتے جی، کیونکہ سب سے نگلیکٹڈ شعبہ تصنیف و تالیف ہے. جب روس میں اسلام کو آزادی ملی ہے، روسی ریاستیں آزاد ہوئی، تو سب سے پہلی تفسیر وہاں پر قادیانیوں نے پہنچائی ہے. سب سے پہلی تفسیر قادیانیوں نے پہنچائی ہے، اور چودھری شاہ نواز شیزان اور ٹیکسس کی شاہ نواز ٹیکسٹائل مل کے مالک اس کے خرچہ کر کے پہنچائی. اور آپ کو حیرت ہوگی، اس پہ چندہ عبدالحمید نے بھی دیا ہے، اس نے بھی دیا ہے، عجیب صاحب نے بھی دیا ہے، اس نے سناولا صاحب نے بھی چندہ دیا. نہیں دیا آپ نے؟ سب دوست نے جتنا وہ پیسہ جمع کیا ہے انواز نے، اس نے سب نے چندہ دیا ہوا. آپ سب نے اس کو چندہ دیا ہوا، چندہ آپ نے جمع کیا. سب سے پہلی کتاب ان میں پہنچ گئی. تصدیق ایسی چیز ہے، وہ جا کر پڑھی رہی کتاب. سو سال اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، سو سال بعد کسی آدمی نے کھول لیا تو اپنا کام کر لیا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی تاریخ زندہ کر دے جو پورے علاقے کو ضرور کر سکے. کسی آدمی یاد آئی، اس نے اس کو لیا، پڑھا، اس کو جو کچھ تھا اس کو سب کو سمجھ کر آگے تک اس نے پہنچا دیا. اخباروں کے بارے میں ہمارے سامنے نوائے وقت جیسا اخبار، جنگ جیسا اخبار، یہ بالکل فوش تصویروں پر آ گئے. بیس سال اس طرح میں دعا مانگی ہے کہ یا اللہ اس شعبے میں کوئی اہل حق کو لیا، جن کا اخبار کا مطلب اتنا ہو کہ آدمی معذرت آدمی گھر کے اندر داخل کر سکے، اس گھر کے اندر لے جا سکے. پہلے پاکستان کے بیسویں صدی کے مجدد، جس کے چودہویں صدی کے مجدد حضرت مولانا اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اور مجدد جو ہوتا ہے اس کا تفسیر سے لے کر تفسیر حدیث کا تصور، قتال، جہاد، قیام حکومت، ان کے سارے شعبوں میں تبدیلی لانا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رخصتی ہو گئی. دو شعبے ان کے ہیں، کہ یہ شعبہ ہے صحافت اور ایک شعبہ قتال میں ان کا کام نہیں ہوا تھا. باقی سارے تجزیے کارنامے تفسیر ان کی معیاری تھی، یعنی اور تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، تصوف پر سارے کام تھے. ان کے خلفاء مسافر یہ رشید احمد الجارمی صاحب جو تھے، ان کے ذریعے اسلام اخبار شروع، اور صحیح جو جہاد و قتال ہوا ہے اس میں پہلا جو روس کے خلاف تھا وہ بھی اصولوں کے مطابق تھا، اور امریکہ کے چیزیں مفاد میں تھا، اس لیے انہوں نے بڑی قائد کی مدد کی، اور ان کا مقصد صرف روس کا خاتمہ تھا، وہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا خاتمہ، اسلام کے خاتمے کا پورا بندوبست کر کے وار لارڈس کو واپس میں لگا کر چھوڑ کر چلے گئے. دوسرا پھر صحیح قتال طالبان کا ہوا، ملا عمر صاحب کا ہوا. بلکہ آپ لوگ لوگوں کو آپ لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوں گی اس کی. ملا عمر صاحب جو ہے یہ پورا عالم بھی نہیں ہے, فارغ و تحصیل عالم نہیں ہے, دورہ حدیث کیا ہوا ہے, چھوٹا دورہ کیا ہوا ہے, قابل آدمی. یہ چلا گیا جب یہ پہلے جہاد میں لڑا ہوا تھا ہدایا تھی اس کے خلاف, تو وہ جہاد ختم ہو گیا تو اس میں اکثر جو دینی لوگ تھے وہ چلے گئے اپنے گھروں کو اور اپنے کاموں میں لگ گئے. ٹی وی چلا گیا اپنی مسجد کا نماز پڑھنا اور مسجد میں کچھ طالبان کو کھانا, باقی اپنے کوئی ذمہ دارہ کچھ کام مانتا شروع کر. یہ جو جن لوگوں نے اس کے بعد اپنی جگہ جگہ اپنی دس دس میل میں پانچ دس میل میں اپنی جنگ قائم کی تھی, انہوں نے وہ نظر بھی کرتے رہے تھے. ایک عورت کی اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا, اس کو سب کی تکلیف زیارت میں لے کر جا رہے تھے, راستے میں ناکا تھا, ناکے والوں نے روکا, انہوں نے کہا جی ہماری تو یہ گھر والی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے, ہم اس کو یہ سمجھدار عورت پتائی کے پاس لے کر جا رہے ہیں, ہمیں کہو کو یہ تو بچہ پیدائش کا آج ہم تماشا کریں گے, اس کو ڈالو یہاں. بس یہ جو کچھ موہن کے ساتھ ہوا یہ قصہ, وہ غلامر صاحب بیٹھا ہوا تھا طالبوں کو پڑھا رہا تھا, یہ قسم کے سامنے وہ سکھا طالبان اور تشے مخ کے دار ٹھیک کو بیا بس وقت ہو گئے بند کی, انہوں نے گئے ڈنڈے اٹھا کر گئے, ان کو ٹھیک کیا, سارا چڑھا طرف ہوا کہ ظلم کیا ہوا تھا اور طالبان آئے فلانی مسجد والے نے ان کو ٹھیک کیا, سب لوگ آئے مبارکباد دن کہا کہ آپ اگر ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, آگے بڑھ کر سارا قصبہ جو ہے اس کو تابے دار کر. دوسرے قصبے والوں کو پتہ چلا کہ تو ایسے نیک طالبان نے پرانے قصبے میں اس طرح کیا ہے, انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ, اس کو کیا کرتا ہے کہ ضلع ہو گیا, اس سے آگے دوسرا ضلع ہو گیا. پاکستان کے کنٹینر جا رہے تھے وسط ایشیا کی طرف اور ان کو راستہ یہ وارڈ لارڈ روک کر پیسے لینا بہت تنگ کرتے تھے, جہاں پر اطلاع ہی طالبان ہے انہوں نے ہمارا کر لیا, مدد کر لی بڑی, وہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر ایسے کام کی تعریف کرتے اس میں ساتھ دیتے ہیں. تو پاکستان ہے بے نظیری کی حکومت کی, نظر اللہ بابر چلا گیا وہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے, ان کے حالات کو دیکھنے کے لیے. میں اب راجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور فکرا جمع سم نے کہا کہ یہ کہہ نے کہا کہ داخل حکومت دخل دیں گے, انہوں نے کہا لکھوا رہا تھا میں رسول اللہ بابو قریشی کے گھر پر حالات بڑا ٹک کے لیتا سکار کے لیے یاد ہے کیا راشی بس کیا بخر. تو واقعی وہ وہاں سے آیا اس کے ساتھ ملاقات کر کے سارے چھوٹا گزرس کر کے آیا, بس آیا تو بس تو دوسرا کچھ خطاب جو تھا یہ شریف اصولوں کے مطابق تھا. یہ بات کس کے سمجھ میں یہاں تک پہنچ گئی؟ ہاں یہ جو ان کا یاد کا تھا ان کا کارنامہ تھا نا, اس کا تجزیہ کارنامہ, یہ سارا جو ہے ملاور کا کارنامہ, یہ مولانا رشید احمد صاحب نظار نظارانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں کابل کا میرے المومن وہ تھا, اس کا میرے المومن یہ تھا. اس وقت سارے احمد اللہ کہتے تھے کہ تم تاریخ چلا رہے ہو, تاریخ پاکستان یہ کس طریقے چلا رہے ہو, ترک موالات اور کون سی طریقے تھے, ترک موالات تاریخ خلاف اور ترک موالات اور تاریخ پاکستان تاریخ آزادی ہندوستان اور اس بیمار ہوئے تو سب سے پہلے تاریخ جتنی تاریخیں تھیں نا ان کے بارے میں فرماتا کہ تمہارے سیاسی ترتیب پر ہیں, سیاسی جمہوری ترتیب پر ہیں, یہ شرعی ترتیب پر نہیں ہے. کہ میں اگر ایک ترتیب آپ کو بتاؤں اس کو چھ مہینے سارے مل کر اس پر کام کرو تو تمہیں میں نتائج نکال کر دکھاتا ہوں, اس نتائج میں تمہیں نکال کر دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. تاریخ خلافت پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ گاندھی نے ایک کہا کہ سب حکومتی پوسٹوں سے استعفے دو تو مسلمان تو بیچارہ سادہ لو ہوتا ہے, ہر کسی پر اعتبار کرتے ہیں, استعفے دینا شروع کر دیے, ہندو نہیں دیے. آج خان نے مسلم نے فرمایا کہ یہ گاندھی پوسٹوں سے مسلمانوں کو ہٹا کر اس کا ہندوؤں کو لینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہجرت کرا کے ہندوستان کو خالی کرنا چاہتے ہیں. بولا محمد علی جوہر اور بولا شوکت علی اور ڈاکٹر انصاری, یہ سارے ہند کر کے چلے گئے تھے ترکی, جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو وہاں جا کے کال کرنا ہوتا ہے یا ہجرت کرنی ہوتی ہے. جو باتیں کسی بات پر ہے ایک آدمی تو گنہگار ہوگا. ان کا یہ خالی کرانا چاہتا ہے ہندوستان اور پوسٹوں کو خالی کرانا چاہتا ہے کہ ہندو لے لیں. اور ترک موالات کہہ رہے تھے کہ نان کوآپریشن برٹش گورنمنٹ, کیونکہ یہ ریاست ہیں اور حکومت ان کی نہیں ہے, ظلم سے آ کر انہوں نے لی ہوئی ہے, حکومت ہماری ہے, لہٰذا ان کا بجلی کا بل, ان کا ریل کا ٹکٹ, ان کا ٹیلی فون کا بل, ان کے ٹیکس, کوئی چیز مندری جائے سب جگہ عدم تعاون کیا جائے, ان کی جو چیزیں حکومتی ہیں ان سب کو لیا جائے, یہ تمہاری ملکیت ہے. تو اس پر تعلیم حضرت نے فرمایا کہ ایک بات فتویٰ درست ہے کہ ظالم خاص حاکم ہے, لیکن اس سے قوم میں ایک بدجانتی کی عادت پیدا ہوگی, وہ بدجانتی کی عادت پر درست نہیں, اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں دوں. اور واقعی پاکستان ہندوستان میں سرکاری امداد کو ضائع کرنا, احتیاط نہ کرنا, یہ ہمارے یہاں پر عادتیں جو ہیں نا, یہ عادتیں اس وقت کی آئی ہوئی. جبکہ یعنی آج کل مسلمانوں کی اسلامی نے بھی ہو, مسلمانوں کی حکومت ہو, تو سب کے لیے ہوتی ہے امانت ہوتی ہے اس کی ہر چیز, اس میں ایک آپ ایک تنکے کو اوپر نیچے نہیں کر, ٹھیک ہے, ایک تنکا اوپر نیچے نہیں کر. جس محلے میں گیا نا تو اس محلے میں عیدگاہ بھی یہی نماز عیدگاہ میں ہوتی ہے, عیدگاہ میں نماز پڑھنا سن کے بکرا ہے, بغیر وجہ سے بچے سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. عیدگاہ کی نماز پڑھنے گیا تھا, ایک وہاں مدرسہ تھا, اس کے امام صاحب آ کر پڑھاتے تھے. اگلی عید کی نماز پر میرے تحقیقات کی, نے کہا کہ امام صاحب کی مدرسہ ہے, اس کی جو بجلی کنڈے والی ہے. میں نے عجیب صاحب سے کہا, میں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتی, پیروں کسی طرح ان کو پتہ چل گیا, پتہ چلا ان کو, انہوں نے درست کی, اسی جگہ درست کی, میٹر لگایا انہوں نے, میٹر عید کی نماز سے پہلے میٹر لگایا, مجھے لائی کے لیے میٹر لگا دیا. آیا کہا کہ ہم آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, کیا وہ پگڑی باندھ لی گز والی تھی اور ممبر ہو گیا جی 6 فٹ والا جی, اس پر تو بات نہیں ہوتی, یہ تو احتیاط اور تقویٰ ہے. اور عام لوگ کھڑے نہ کرے اہل علم کو اور مفتیاں جو آگے ہیں ان کے پیچھے لوگ سن رہے ہیں, ان کو تو کرنا پڑے گا. اور جو باتیں بھائی اختیاری ہوتی ہیں ان کو تو آپ اختیار سے چھوڑیں گے, آپ غیبت کریں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, نہ کریں تو کوئی ملک دور نہیں کر سکتا, آپ چگلیاں کھائیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, نہ کریں تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے لکھا اگر خانی محمد اللہ کی جھوٹ کی عادت, ہم نے کہا کہ مجلس میں جو جھوٹ ہو جائے نکلنے وقت آ کر بھائی یہ باتیں میں نے جھوٹی کہی ہے, ایک بار کہے گا، دوسری بار کہے گا، آخر کہے گا، جب دفعہ سفر چھوڑنا چاہیے پھر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جو بولا ہے. سبحان اللہ. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے مالدار، اپنا دینی مدرسہ. تو فرماتے کہ میں گلی پوچھے میں، کہ والد کی وفات ہو گئی، نانا کی وفات ہو گئی، میں گلی پوچھے میں گوبر جمع کر کر کے اس کے پھر اس کو خوش کر کے اس کے یہ بناتے ہیں جو اپلے بنا کر، اور یہ بیچ کر جو ہے تو ہم لوگ اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں. میں جب بالغ ہو گیا تو اس حالت میں میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں. اس بیعت کے بارے میں اس طرح کہ میں گیا، میں نے بیان سنا، مجھے بڑا پسند آیا. میں نے لوگوں سے کہا کہ میں لوگوں سے بیعت ہونے کا، تم نے کہا ان کے اصول ہیں کچھ، ان اصولوں میں یہ بات ہے کہ بیعت ہونے کے لیے آپ کو نتیجے رکھ دیں. کہا کہ ہماری تو اتنی مجبوری ہوتی ہے، اس کا کھانا گھر کا روٹی وغیرہ ہو جائے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا سنا تو میرے پاس ہو نہیں سکتا. کہ انہوں نے جو نماز پڑھ رہے تھے میں پاس بیٹھ گیا، جب انہوں نے سلام کرا تو میں آگے ہوا، میں نے کہا حضرت صاحب میں کہہ کے مزدور ہوں، اس کی اتنی آمدنی ہوتی ہے کہ اس کا ہمارا کھانا پینا ہو جاتا ہے اور باقی ہمارے پاس آپ کا کھانے کا کرایہ نہیں. میں بیٹھ کرنے جاتا ہوں کہ بخار اسی کا آگے ہو جاؤ، میں تمہیں بیٹھ اس جگہ بیٹھ ہوا. میں کہتے پھر میں یہ وہ جو سر پر اٹھاتے ہیں یہ تعمیرات میں ٹاٹکی اٹھا سکتا ہوں، یہ مزدوروں میں ہو گیا. پھر جو کہتے ہیں مزدوروں میں میں نے آٹھ دس آدمی میرے ساتھ ہوتے تھے تو میں گویا اس میں ایک طرح کے وہ ان کے رہنما کے طور پر ٹھیکوں میں جاتا تھا. کہتے مجھے اللہ نے زیانت تو خاندانی ملی ہوئی تھی، دیانت جو ہے حضرت کی بیعت سے ہوئی. ہر ایک آدمی بہت خوش ہوتا، لوگ زور سے اپنے کام پر لے جاتے. کہتے میں سارے کاموں کو دیکھتا رہتا، آخر میں سارے کام ٹھیکیداری کے بنے. ایک آدمی نے کہا کہ یہ تعمیر تو ہی کر دینا. میں نے کہا یہ کر دیں گے کوئی پڑی، چار ہزار پانچ سو روپئے کتنے دیے اس زمانے میں، اس کا مکان بن جاتا. کہ تعمیر میں نے مکمل کر لی، مکمل کرنے کے بعد پانچ سو سات سو روپئے بچتے تھے میں نے مالک کو جا کر دی. کہا یہ کیا؟ میں نے کہا جی تعمیر مکمل ہو گئی، سارے خیات پورے ہو گئے، سات سو روپئے پچھلے میں آپ کو لے کر. میں نے کہا نہیں نا، یہ تو ہم نہیں دینے ہوتے. کیوں نہیں دینے ہوتے؟ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے یہاں پہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، جو میری روزانہ کی مزدوری تھی میں لیتا رہا کام کرنے کی، یہ معاہدہ نہیں بننا. نہیں یہ صحیح ہوتا ہے. میں نے کہا یہ آپ لے لیں، اس سے شہرت ہوگی. فلاں کہ جگہ تو ایسا چیز بن گئی. کہتے میں ان پڑھ آدمی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب بات اور وہ بیان ہوتے، کہتے ہیں دیکھو اس کو میں سمجھتا تھا، اللہ نے ایسا سان کر دیا تو میں سمجھ جاتا تھا. کہتے ایک دفعہ حضور نے خط لکھا کہ دل میں یہ ارادہ آتا ہے کہ آپ کو میں اپنے سلسلے کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. کہتے میں نے خواب میں ان کو جواب میں لکھا کہ حضرت ہم تو یہ پہلے تو گھٹیا سی قوم کافی ہوں، تیلی لوگ ہیں ہم، آج اس لوگ تیلی لوگ میں مشہور ہوتے ہیں، ہم تیلی ہیں، تو لہٰذا آپ مجھے اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں میں اس کے لیے پہل نہیں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ بہت سے تیل گھی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، لہذا آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے. تیل کا ہندوستان ہے، اپنا مدرسہ، اپنی زمین، اپنا علاقہ، اپنا سلسلہ، ہماری سارے مدرسے کی خدمت اپنا پیسہ پڑ گیا. اتنا اللہ نے مجھے دیا کہ ہم نے خوب دل ٹھنڈا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. سچ بات ہے کہ قانون بنی اسرائیل یسوس و بلندیا بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے ہیں. سیاست کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے میں آپ کو اس کا جواب دلچسپ چلا کر آپ کو جواب بڑے خوش ہوں گے. سیاست کسے کہتے ہیں جی آپ بتائیں؟ سیاست کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ بازی. ٹھیک ہے، جو چاروں طرف ہو سکتا دیکھتے ہیں تو ہی کہہ رہا ہے دوسرے سے پوچھتا تھا آپ میں بتا دیں دھوکے بازی کے علاوہ اور کیا چیز تھی دھوکے بازی اور کچھ مزید پچھلی میں کوئی اس طرح کی جو کمی دوسرا طرح دلچسپ جواب دے گا یہ بتایا جی ذرا یونیورسٹی والا وہ تو کہ دھوکہ بازی اور جی دھوکہ بازی اور جی کوئی اور حق بتا سکتے ہیں مزید کچھ جھوٹ جی ہاں جی دھوکہ بازی منافقت اور آپ نے کیا کہا منافقت اور مفادات کیا کہہ رہے تھے جھوٹ فریب صحیح بات ہے کہ ہر لفظ کے تعارف معاشرے نے دیا ہوا ہے کہا کہ معاشرے یہ تعارف کر دے چلن کا بھی مانا چلانا چلانا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے تکمل کیا کرتے تھے کہ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے چلانا کہ دنیا کے دنیا آخرت کے سارے مفادات کو سمیٹتے ہوئے وہ کامیاب زندگی گزارے سیاست کے چلانا ایسے طریقے سے چلانا اپنے پیروکاروں کو کہ وہ دنیا اور آخر کے سارے فائدوں کو سمیٹتے ہوئے کامیاب زندگی گزارے یہ سیاست کا معنی ہے. تو سلاسل تصوف جو ہیں یہ نظری سیاست ہے قانون مدی صحیح کے سلسلے کو بلند لیا یہ نبی سیاست ہے اور یہ زندگی کے ارتھوں گئے میں اس طریقے سے آدمی کو نکالنا کہ وہ کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے تبلیغ والے ڈاکٹر صاحب مان جب یہ یو میں جاتے تھے نا تو جھگڑے کھڑے ہوتے تھے اور ناکامیاب ہوتے تھے. اس کا میں نے مطالعہ کیا کہ اس کی وجوہات معلوم کی جائیں پھر اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کی جائے تاکہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہ ہوں. تو اس میں دو مسئلے سامنے آئے, ایک کے اوپر کے افسروں والے ان کو ڈی ایچ او وغیرہ کنٹرول کرتے ہیں, ایک افسروں کے اور ایک اس جگہ کے اس پی ایچ ڈی میں کام کر رہے ہیں. افسروں کے مسئلے کیا تھے کہ وہ آپ کو سال کے لیے 50,000 کی دوائی دستخط کریں گے اور 25,000 کی آپ کو دوائی دیں اور کہیں گے اپنے اس کو رجسٹروں کو پر کر کے پھر اس کو ٹھیک کریں اور مقام پر جائے تو ڈسپینسر جو ہے وہ دوائیاں بیچے گا اور سارے لوگوں کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جا کر جب اس میں مداخلت کرے تو اس میں مداخلت ہوتی ہے. آپ دو مسئلوں کا کیا حل کریں اتنی مشکلات آئی پیش آئی ہوئی. میں نے کہا اس کے ساتھ میں نے کہا جس جگہ پر کہ اس غلط پر دستخط کرنا ہوتا ہو اس کو تو اس کی تو گنجائش وہ نہ کیا کرے. باقی جتنا یہ آپ گرو بار جب اٹھاتے ہیں قبلے کرتے ہیں وغیرہ خدا کے نظر آپ میں نہیں ہوں آپ ان کے باتیں تو آپ کے باتیں اتنی ہیں. اور دوسرا یہ جو آگے آدمی گڑبڑ کر رہا ہے یہ آدمی جو ہے اب اس کے تعلقات وہاں پر آپ کو اس کے خلاف عمل کریں گے تو آپ کے مقامی اس کا ساتھ دیں گے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ اپنے اللہ کو میں بیٹھا کر سے کہیں کہ جو مریض میرے دیکھنے کے قابل اس کو میرے پاس بھیجا کرو. اب مقامی لوگ بھی اس کے پاس جاتا ہے اس سے 4 روپے کی دوائی لیتا ہے 2 روپے اس کو دیتا ہے اور اس کا حل کر کے دیکھتے دوسرے ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا. اللہ کی شان ہمارے ساتھ ہی ہے کسی جگہ پر ناکامیاب ہو سکیں گے بلکہ جب تھوڑا عرصہ انہوں نے بدجنسی نہیں کی ان کے ساتھ بدجنسی کرنے والا حملہ جو تھا وہ تو بتایا گیا دیکھا کہ یہ آدمی نہیں کر رہا اور ہم کر رہے ہیں بری بات کر رہے ہیں. افسروں کو جب اندازہ ہوا کہ میں تو چڑھ نہیں رہے کہ دستخط کرنے والی بات پر اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے تھے کہ ہم ان آدمیوں کو ذرا آگاہی کرا دیتے جہاں سے آدمی بیچ کر کے آپ کیا سن کر کے آپ اس حد تک ہمارے ساتھی کو استعمال نہیں کر سکیں گے اس کو اپنا بندوبست کریں یا تو جیسے ڈسپنسر کو انچارج بناؤ کوتم سے صرف سوری کیا کرے یا کچھ اور کرے. اتنا کمپرومائز ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا. پھر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. خیر آپ سر کرتا کہ آدمی کے ہر شعبے میں شرعی تقریب پر چلنے کا طریقہ کار ہے اور اس میں مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن اس کو تقریب ہوتی ہے, اللہ کرتے آتے ہیں, مدد ہوتی ہے. آگے آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے آپ کے راستہ کھولتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ تو کر لے صحیح چلنے کی, اس کے بارے میں کوشش کرے, مشورہ کرے, دعا کرے, اللہ راستہ کھول دیتا ہے. لا الہ الا اللہ.